महाभारत वन पर्व पंचाशीतितमोध्याय। गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन और गंगा का महात्म्य। पुलस्त्युवाच अथ संध्यां समासाद्य संवेद्यम तीर्थमुत्तमम् उपस्पृश्य नरो विद्यां लभते नात्र संशयः। पुलस्त जी कहते हैं, भीम, तदनंतर प्रातः संध्या के समय उत्तम संवेद्य तीर्थों में जाकर स्नान करने से मनुष्य विद्या लाभ करता है, इसमें संशय नहीं है। रामस्य च प्रभावेण तीर्थम राजम कृतम पुरा तल्लोहित्यम समासाद्य विन्द्याद् बहुसुवर्णकम्। राजन, पूर्व काल में श्री राम के प्रभाव से जो तीर्थ प्रकट हुआ उसका नाम लौहित्य तीर्थ है। उसमें जाकर स्नान करने से मनुष्य को बहुत से सुवर्ण राशि प्राप्त होती है। कस्तोयाम समासाद्य त्रयात्रोपोषितो नरः अश्वमेधम वाप्नोति प्रजापते कृतो विधि। कर्तोया में जाकर स्नान करके तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यह ब्रह्मा जी द्वारा की हुई व्यवस्था है। गंगायास्तत्र राजेन्द्र सागरस्य च संगमे अश्वमेधम दशगुणम प्रवदन्ति मनीषिणः। राजेन्द्र, वहाँ गंगा सागर संगम में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। गंगायास्त्व परम पारम प्राप्य स्नाति मानव त्रिरात्र मुसितो राजन सर्व पापे प्रमुच्यते। राजन, जो मानव गंगा सागर संगम में गंगा के दूसरे पार पहुंचकर स्नान करता है और तीन रात वहां निवास करता है वह सब पापों से छूट जाता है। ततो वैतरणिम गच्छे सर्व पाप प्रमोचनिम विरजम तीर्थमासाद्य विराजति यथा शशि। तदनंतर सब पापों को से छुड़ाने वाली वैतरणी की यात्रा करी, वहां विरज तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। प्रतिरेच्य कुलम पुण्यम सर्व पापम व्यपोहति गोसहस्त्र फलम लब्ध्वा पुनाति स्वकुलम नरः। उसका पुण्यमय कुल संसार सागर से तर जाता है, वह अपने सब पापों का नाश कर देता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करके अपने कुल को पवित्र कर देता है। श्रोणस्य ज्योतिरथ्याया संगमे स्थित शुचिः तर्पयित्वा पितृदेवान् अग्निष्टोम फलम लभे। श्रोण और ज्योतिरथ्या के संगम में स्नान करके जितेंद्री एवं पवित्र पुरुष यदि देवताओं और पितरों का तर्पण करे तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। षोडश्य नर्मदायाश्च प्रभुवे कुरुनंदन वंशगुल्म उपस्पृश्य वाजमेध फलम लभे। कुरुनंदन, श्रोण और नर्मदा के उत्पत्ति स्थान वंशगुल्म तीर्थ में स्नान करके तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। ऋषभम तीर्थमासाद्य कोसलायाम नराधिप वाजपेयम अवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः गोसहस्त्र फलम विन्द्यात् कुलम चैव समुद्धरे। नरेश्वर, कोसला अर्थात अयोध्या में ऋषभ तीर्थ में जाकर स्नान पूर्वक तीन रात उपवास करने वाला मानव वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह समग्र गोदान का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। कोसलाम तो समासाद्य काल तीर्थमुपस्पृशेत ऋषभैकादश फलम लभते नात्र संशयः। पुष्पवत्यामुपस्पृश्य त्रिरात्रोपोषितो नरः गोसहस्त्र फलम लब्ध्वा पुनाति स्वकुलम नृप। कोसला नगरी अर्थात अयोध्या में जाकर काल तीर्थ में स्नान करे, ऐसा करने से 11 वृषभ दान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। पुण्यवती में स्नान करके, पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। ततो बद्रिका तीर्थम स्नात्वा भरतम दीर्घमायुर्वाप्नोति स्वर्गलोकम च गच्छति। भरत कुलभूषण, तदनंतर बद्रिका तीर्थ में स्नान करके मनुष्य दीर्घायु पाता और स्वर्गलोक में जाता है। अथ चंपाम समासाद्य भागीरथ्याम कृतोदक दंडाक्षम अभिगम्यैव गोसहस्त्र फलम लभे। तत्पश्चात चंपा में जाकर भागीरथी में तर्पण करे और दंड नामक तीर्थ में जाकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करे। लपेटिकां ततो गच्छेत् पुण्यां पुण्योपशोभितां वाजपेयम् अवाप्नोति देवैः सर्वैश्च पूज्यते। तदनंतर पुण्यशोभिता पुण्यमयी लपेटिका में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से तीर्थयात्री वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। ततो महेन्द्रमासाद्य जामदग्न निषेवितम् रामतीर्थे नरः स्नात्वा अश्वमेध फलम लभे। इसके बाद परशुराम सेवित महेंद्र पर्वत पर जाकर वहाँ के राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मतंगस्य तु केदारस्तत्रैव कुरुनन्दन तत्र स्नात्वा कुरुश्रेष्ठ गोसहस्त्र फलम लभे। कुरुश्रेष्ठ कुरुनंदन वही मतंग का केदार है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री पर्वतम समासाद्य नदी तीरम उपस्पृशेत अश्वमेधम अवाप्नोति पूजयित्वा वृषध्वजम्। श्री पर्वत पर जाकर वहाँ की नदी के तट पर स्नान करे और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री पर्वते महादेवो देव्यास महादुतिः न्यवसत् परम प्रीतो ब्रह्मा च त्रिदशैः सह तत्तदेव हृदे स्नात्वा शुचिः प्रयतुं मानसः अश्वमेधमवाप्नोति परां सिद्धिं च गच्छति ऋतमं पर्वतं गत्वा पाण्ड्ये दैवत पूजितं वाजपेयम् अवाप्नोति नाकपृष्ठे च मूदते। श्री पर्वत पर देवी पार्वती के साथ महातेजस्वी महादेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी वहाँ रहते हैं। वहाँ देवकुंड में स्नान करके पवित्र हो जितात्मा पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है, परम सिद्धि लाभ करता है। पांड देश में देव पूजित ऋषभ पर्वत पर जाकर तीर्थयात्री वाजपेय यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में आनंदित होता है। ततो गच्छेत कावेरीमृतामप्सरसं गणैः तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोसहस्त्र फलम लभेन। राजन तदनंतर अप्सराओं से आवृत कावेरी नदी की यात्रा करे। वहाँ स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। ततस्ते समुद्रस्य कन्या तीर्थम उपस्पृशेत तत्रोपम तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापे प्रमुच्यते। राजेन्द्र तत्पश्चात समुद्र के तट पर विद्यमान कन्या तीर्थ अर्थात कन्याकुमारी में जाकर स्नान करे। उस तीर्थ में स्नान करते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अथ गोकर्ण मासाद्य त्रिशलोकेषु विस्तृतः समुद्र मध्ये राजेन्द्र सर्वलोक नमस्कृतम् यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः भूतयक्ष पिशाचाश्च किन्नरा समगो समहोरगाः सिद्धचारण गंधर्व मानुषा पन्नगास्तथा सरित सागरा शैला उपासंत उमापतिम। महाराज इसके बाद समुद्र के मध्य में विद्यमान त्रिभुवन विख्यात अखिल लोक वंदित गोकर्ण तीर्थ में जाकर स्नान करे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तपोधन महर्षि भूत यक्ष पिशाच किन्नर महानाग सिद्ध चारण गंधर्व मनुष्य सर्प नदी समुद्र और पर्वत ये सभी उमावल्लभ भगवान शंकर की उपासना करते हैं। तत्रेशानम समर्च्य समभ्यर्च्य त्रिरात्रोपोषितो नरः अश्वमेधम अवाप्नोति गणपत्यम च विन्दति। वहाँ भगवान शिव की पूजा करके तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद प्राप्त कर लेता है। उच्च द्वादश रात्रम तो पुरात्मा च भवेन्द्र तथेव च गायत्रा स्थानम त्रैलोक्य पूजितम। वहाँ 12 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वहीं गायत्री का त्रिलोक पूजित स्थान है। त्रिरात्रम उषितस्तत्र गोसहस्त्र फलम लभेत निदर्शनम च प्रत्यक्षम ब्राह्मणानां नराधिप। वहाँ 3 रात निवास करने वाला पुरुष सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। नरेश्वर ब्राह्मणों की पहचान के लिए वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है। गायत्रीं पठते यस्तु योनि शंकर जस्तदा गाथा च गाथिका चापि तस्य संपद्यते निप। राजन, जो वर्ण शंकर योनि में उत्पन्न हुआ है वह यदि गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो उसके मुख से वह गाथा या गीत की तरह स्वर और वर्णों के नियम से रहित होकर निकलती है, अर्थात वह गायत्री का उच्चारण ठीक नहीं कर सकता। अब्राह्मणस्य सावित्रीं पठितस्तु प्रणश्यति। जो सर्वथा ब्राह्मण नहीं है ऐसा मनुष्य यदि वहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करे तो वहाँ वह मंत्र लुप्त हो जाता है, अर्थात उसे भूल जाता है। संवर्तस्य तु विप्रसे वापि मासाद्य दुर्लभाम रूपस्य भागी भवति सुभगश्च प्रजापते। राजन, वहाँ ब्रह्मर्षि संवर्त की दुर्लभ बावली है, उसमें स्नान करके मनुष्य सुंदर रूप का भागी और सौभाग्यशाली होता है। ततो वेणाम समासाद्य तिरात्रोपोषितो नरः मयूर हंस संयुक्तम विमानम लभते नरः। तदनंतर वेणा नदी के तट पर जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोर और हंसों से जुटा हुआ विमान को प्राप्त करता है। ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्ध निसेवितां गवां मेधम वाप्नोति वासुकेर्लोकमुत्तमम्। वेणाया संगमे स्नात्वा वाज मेध फलम लभेन। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों से सेवित गोदावरी के तट पर जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री गोमेध यज्ञ का फल पाता और वासुकी के लोक में जाता है। वेणा संगम में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। वरदा संगमे स्नात्वा गोसहस्त्र फलम लभेद ब्रह्मस्थानम समासाद्य तिरात्रोपोषितो नरः गोसहस्त्र फलम विन्द्यात् स्वर्गलोकम च गच्छति। वरदा संगम तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मस्थान में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता और स्वर्ग लोक में जाता है। कुशलम कुशप्लवनम आसाद्य ब्रह्मचारी समाहितः त्रिरात्र मुषित स्नात्वा सुमेध फलम लभे। कुशप्लवन तीर्थ में जाकर स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 रात निवास करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। ततो देव हृदय रंडी कृष्ण वेणा जलोद्भवे जाति स्मर हृदय स्नात्वा भवे जाति सर्वो नरः। तदनंतर कृष्ण वेणा के जल से उत्पन्न हुए रमणीय देवकुंड में जिसे जाति स्मर हृदय कहते हैं स्नान करे। वहाँ स्नान करने से मनुष्य जाति स्मर पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने की शक्ति वाला होता है। यत्र प्रतुषतैरिष्ट्वा देवराजोदिवं गतः अग्निष्टोम फलं विद्याद् गमनादेव भारत सर्वदेव हृदय स्नात्वा गोसहस्र फलं लभेन। वहीं सौ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए थे। भरत नंदन, वहाँ जाने मात्र से यात्री अग्निष्टोम यज्ञ का फल पा लेता है। तत्पश्चात सर्वदेव हृदय में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ततो वापिं महापुण्याम पयोष्णिम तरितांबराम पितृदेवार्चनरतो गोसहस्र फलम लभेन। तदनंतर परम पुण्यमयी वापी सरिताओं में श्रेष्ठ पयोष्णी में जाकर स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहे। ऐसा करने से तीर्थ सेवी को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। दंडकारण्यमासाद्य पुण्यम राजन्नुपस्पृशेत गोसहस्र फलम तस्य स्नातमात्रस्य भारत। राजन, भरत नंदन, जो दंडकारण्य में जाकर स्नान करता है उसे स्नान करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सर्वभंगाश्रमं गत्वा सुखस्य च महात्मनः न दुर्गतिं वाप्नोति पुनाति च कुलं नरः। सर्वभंग मुनि तथा महात्मा सुख के आश्रम पर जाने से मनुष्य कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। ततः सुरपारकं गच्छे जामदग्न निसेवितम् रामतीर्थे नर स्नात्वा विद्या बहु सुवर्णकम्। तदनंतर परशुराम सेवित सुरपारक तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। सप्त गोदावरे स्नात्वा नेतो नेतासन महत्पुण्यम अवाप्नोति देवलोकम च गच्छति। सप्त गोदावरी तीर्थ में स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य लाभ करता और देवलोक में जाता है। ततो देव पथम गत्वा नियतो नेतासन देवसत्रस्य यत्पुण्यम तदेवाप्नोति मानवः। तत्पश्चात नियम पालन के साथ साथ नियमित आहार ग्रहण करने वाला मानव देवपथ में जाकर देवसत्र का जो पुण्य है उसे पा लेता है। तुंगकारण्यमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय वेदानध्यापयत्पत्र ऋषि सारस्वत पुरा। तुंगकारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखे। प्राचीन काल में वहाँ सारस्वत ऋषि ने अन्य ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया था। तत्र वेदेषु नष्टेषु मुनेरङ्गिरसः सुतः ऋषीणामुत्तरीयेषु सुप्रवेशोपविष्टो यथा सुखम्। एक समय उन ऋषियों को सारा वेद भूल गया। इस प्रकार वेदों के नष्ट होने भूल जाने के पर अंगिरा मुनि का पुत्र ऋषियों के उत्तरीय वस्त्रों अर्थात चादरों में छिपकर सुखपूर्वक बैठ गया और विधिपूर्वक ओंकार का उच्चारण करने लगा। ओंकारेण यथा न्यायम सम्यग् उच्चारितेन येन यत् पूर्वम् अभ्यस्तम् तत्सर्वम् समुपस्थितम्। नियम के अनुसार ओंकार का ठीक ठीक उच्चारण होने पर जिसने पूर्व काल में जिस वेद का अध्ययन एवं अभ्यास किया था उसे वह सब स्मरण हो आया। ऋषयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्निः प्रजापतिः हरिनारायणस्तत्र महादेवस्तथैव च। उस समय वहाँ बहुत से ऋषि देवता वरुण अग्नि प्रजापति भगवान नारायण और महादेव जी भी उपस्थित हुए। पितामहश्च भगवान् देवैः स महाद्युतिः भृगुं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्। महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के साथ जाकर परम कांतिमान भृगु को यज्ञ कराने के काम पर नियुक्त किया। ततः स चक्रे भगवान ऋषीणाम विधिवत्तदा सर्वेषां पुनराधानम विधिदृष्टेन कर्मणाम आद्य भागेन तत्राग्निम तर्पयित्वा यथा विधि देवासुभवनम जाता ऋषियस्य यथाक्रमम। तदनंतर भगवान भृगु ने वहां सब ऋषियों के यहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार पुनः बलिभाति अग्नि स्थापन कराया। उस समय आज्य भाग के द्वारा विधिपूर्वक अग्नि को तृप्त करके सब देवता और ऋषि क्रमशः अपने अपने स्थान को चले गए। तदरण्यं प्रविष्टस्य तुंगकं राजसत्तमं पापं प्रणश्यत्यखिलं स्त्रियो वा पुरुषस्य वा। नरश्रेष्ठ उस तुंगकरण्य में प्रवेश करते ही स्त्री या पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्र मासं वसे धीरो नियतो नियतासन ब्रह्मलोकं मृदेद्राजन् कुलं चैव समुद्धरे। धीर पुरुष को चाहिए कि वह नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करते हुए एक मास तक वहां रहे। राजन, ऐसा करने वाला तीर्थयात्री ब्रह्मलोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। मेधाविकं समासाद्य पितृन् देवाश्च तर्पयेत् अग्निष्टोमं अवाप्नोति स्मृतिं वेधां च विन्दति। तत्पश्चात मेधाविक तीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और स्मृति एवं बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। अत्र कालंजरम दाम पर्वतम लोकभिश्रुतम तत्र देव हृदय स्नात्वा गोसहस्त्र फलम लभेत। इस तीर्थ में कालंजर नामक लोक विख्यात पर्वत है, वहाँ देवह्रद नामक तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो स्नात साधे तत्र गिरो कालंजरे निप स्वर्गलोके महियेत नरो नात्यत्र संशय। राजन, जो कालंजर पर्वत पर स्नान करके वहाँ साधन करता है वह मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, इसमें संशय नहीं है। ततो गिरिवर श्रेष्ठे चित्रकूटे विषाम्पते मंदाकिनिं समासाद्य सर्वपाप प्रणाशनिं तत्राभिषेकं कुर्वाण पितृदेवार्चने रतः अश्वमेधम् वाप्नोति गतिं च परमाम्रजेत। राजन, तदनंतर पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट में सब पापों का नाश करने वाली मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर उसमें स्नान करे और देवताओं तथा पितरों की पूजा में लग जाए। इससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ।